یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے مدرسۃ المدینہ میں جمعۃ المبارک کو تعطیل ہوگی، برائے کرم اس کی حکمتیں اور برکتیں ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے جمعہ کی تعطیل کے بارے میں سوال ہوا فتح و رضویہ شریف میں، تو آپ نے جو کچھ جواب دیا اس کا لبے لباب یہی ہے کہ یہ وہ زمانے سے یہ عرف جاری ہے اس پر کہ دینی مدارس میں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، تو اس لیے جمعہ کی چھٹی اگر کی جائے تو اچھی بات ہے۔ تو الحمدللہ مدارس المدینہ میں بھی جمعہ کی چھٹی ہے، جامعات المدینہ میں بھی جمعہ کی چھٹی ہے، اور ویسے بھی جمعہ جو ہے وہ حدیث شریف میں تو عید کہا گیا ہے، عید کی چھٹی۔ کاش ہمارے ملک میں بھی جمعہ کی چھٹی نافذ ہوتی۔ آج بھی عرب دنیا میں جمعہ کی چھٹی ہے، آج نہیں، اور گناہ بہت ہو رہے ہیں طرح طرح کے، لیکن جمعہ کی چھٹی برقرار ہے۔ نیا سال محرم شریف سے شروع ہوتا ہے عرب دنیا میں، ہمارے یہاں جنوری سے شروع ہوتا ہے، وہاں محرم شریف کی پہلی تاریخ سے نیا سال شروع ہوتا ہے، کیلنڈر جو ہے وہ محرم کے حساب سے وہ وہاں کی اوقاف نکالتی ہے۔ تو جمعہ جو ہے یوں بھی اس کی برکتیں تو اپنی الحمدللہ سبھی جانتے ہیں، نماز کے احکام میں جمعہ کے فضائل پر مبنی فیضان جمعہ ایک پورا رسالہ شامل ہے، اور اس میں الحمدللہ وہ فضائل بیان کیے گئے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل بھی سینے میں جھوم اٹھے گا، اور آپ میں سے بہت سو نے پڑھا بھی ہوگا۔ کس کس نے فیضان جمعہ رسالہ پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے ناظمین نے بھی پڑھا ہے، ہمارے علماء نے بھی پڑھا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس میں بہت زیادہ الحمدللہ برکتیں لکھی ہوئی ہیں جمعے کی، یہاں تک کہ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہا تو گویا 70 بار سبحان اللہ کہا۔ آج شب جمعہ ہے، وہ نیکیوں کا جو شمار ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے 70 کا، جو میں رات کے غروب آفتاب، جمعہ رات کے غروب آفتاب سے جمعہ شروع ہو گیا، اور جمعہ کے غروب آفتاب تک جمعہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعہ کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے، تو گناہ سے تو روز ہی بچنا چاہیے، جمعہ کو مزید احتیاط ہونی چاہیے۔ تو جمعہ کو چھٹی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی فوائد ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کے لیے فارغ وقت مل جاتا ہے کہ بندہ اطمینان سے غسل کرے، کپڑے تبدیل کرے، اطمینان سے جلدی جلدی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو سکے۔ کہ عالمگیری کے حوالے سے فیضان جمعہ میں لکھا ہے، نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا۔ دعوت اسلامی والوں کو مبارک ہو، سفید کپڑے، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا، اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت ہے۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ تو جمعے کی چھٹی ہوگی تو یہ سارے انتظامات جو ہے وہ آدمی اطمینان سے کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے مدرسین جو ہیں مدرسۃ المدینہ کے کافی مدرسین ناظمین امامت الخطابت کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، تو جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کی وجہ سے ان کو جمعے کی نماز و بیان کرنے میں تیاری اور یہ سب بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ جمعے کی چھٹی نہ رکھیں تو اتوار کو تو ہماری ویسے کوئی انفرادی عبادت تو ہے نہیں، تو اتوار کو ہم چھٹی رکھیں، جمعے کو نہ رکھیں، تو یہ بےچارے جمعے کی نمازوں میں اور ان کے لیے ظاہر ہے وہ سہولتیں نہیں مل سکتی۔ آپ میں سے کوئی جمعہ پڑھا تھا یہاں؟ جو دیکھو اب یہ چند مجلس کے مشاورت کے بیٹھے ہوئے سائی بھائی، ان میں چار ناظمین یا جو قریب قریب تھوڑے سے بیٹھے ہیں ان میں چار ناظمین ماشاءاللہ امام اور خطیب ہیں. تو اس لیے اور بھی ناظمین قاری صاحبان میں بیسوں یا سینکڑوں امامت اور خطابت کرتے ہوں گے, تو ان سب کو جمعے کی چھٹی ہے تو سہولت ہو گئی نا, تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ. جمعے کی چھٹی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ناظمین اور قاری صاحبان اجتماع میں با فراغ حاضری دے سکتے ہیں اور ساری رات اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. ورنہ صبح 8 بجے اگر پڑھانے کے لیے جانے کا ٹینشن ہو تو ساری رات ان کا یہاں اعتکاف کرنا یہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل امر ہے. تو الحمدللہ جمعے کی چھٹی کے دعوت اسلامی والوں کو تو فائدہ ہی فائدے الحمدللہ, اور ہر مسلمان کے لیے فائدہ, جمعہ پڑھانے والے کے لیے بھی فائدہ ہے اور جمعہ پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے الحمدللہ. دیگر یہ کہ جمعہ ہفتہ اتوار کو عام طور پر 3 روزہ قافلے فیضان مدینہ سفر کرتے ہیں, تو 2 دن کی چھٹی سے جمعہ اگر ایڈ کر لیا ملا دیا جائے اس میں شامل کر لیا جائے تو 3 روزہ قافلے میں سفر بھی آسان ہے. اور جمعے کے قافلے میں جمعے کا دن آنا 70 گنا نیکیوں والا فائدہ بھی اپنی جگہ پر مسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.